باب ما جا فی اشراط الساعت باب دے پا بیان دن خود علامات دے قیامت کی اشراط سمانا دے علامات دے دیکھ دے قیامت نفی ذکر گئی اغرا اشراط الساعات ری قسم دی یو بعید یو قریب او یو درمیانا و به قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا النضر بن شمیل قال اخبرنا شعبة عن قتادة رحمهم الله انس بن مالك رضي الله عنه انه قال بشك دي صحابي فرمائے احدثكم حديثا بیان در تکم دیو حدیث سمیتو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی اولی دلی میری در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحدثکم احد بعدی چی حدیث بدر لبیان نکیو تن زمان پس دا حدیث بخاری شریف کی دلتی ارشو والتنویلی چی دیو ایمان پس دے سوک در لبیان نکی ویدہ بصری والو لخطاب کئی ذکر دیکھو بصرکی و خیرنے صحابی پا بصرکی جو فاتشن آنس رضی اللہ عنہ یادی لیکی آم خبر مراد دا دادو تختل احر عمر کی ویلی نبل سوگدازی صحابی نو پاتی چی دا حدیث دید اللہ دا حبیب نا اوری دلے اگر جسن پسند نور صحابہ اکرام وفات دی اخیرن صحابی پہ 110 ہجری کے وفات تھے انہو سمعہو بیشک دے چیز داوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچ فرمائے لی ان من اشراط الساعت بشد دنخد قیامتنا دارا یرفع العلم علم بپور تکریشی او علم پور تکیدل سری سوک چدا علم پور تکڑے عالمان بوفات شی نجیدے کی دیلن دکور تکی دون دو لما وفات دے داری شہادت دے دا علماء ختمی دل علماء شیدان کی دل قتلون دا قیامت علاماتو کیاو نخرار ویظہر الجہل جہل برا سرگنشی لازم خبر رشی علم پور تشین جہل بسرگن دیگی وَيَكْشُ الزِّنَا او زِنَا بَخْوَرَشِ آمَ بَشِ وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ او شَرَاب بَسْكَلِكِ وَتَكْسُرُ النِّسَاءُ زَنَانَ بَدَيْرِشِ وَيَقِلُّ الرِّجَالُ او سَلِ بَكَمْشِ حتا یکون تردی چیوی بل خمسین امرات دا پنزوس زنان او دفارا قیم واحد سنبال ان کے سنیو ورقی نسی زنے حدیث کے ذکر کر اوزا تفصیل من بخاری شریف کے مکڑے پیزوسی زنے ذکر کر پدے کی دفول کارون نقصان رازی یو پر دین دے پدین دنیا خیرت معاش و معاش دوارا خیست کی نجیلم پورتشو دین پورتشو ندین چے پورتشو ندین و دنیا دوارو کی خلل را دویم اقل لے چی شراب اسکل ناقل کې خلل راغی نو چې عقل لی نو دنیا کې خو ژوند د سړیتوب او د ښځیتوب په عقل کېږي. دویم په دنیا کې غټ شی نسب دی. یو بې نسبه سړی د سي چې د هغه نسبت والدینو ته دي نو په نسب کې زنا خلل راولي. او دویم شی نفس او مال نه نو دومره فتنی بډېری شي چې مال او نفس کې به خلل راشي. او دا پنځه څیزونو کې چې خراب والی راشي نو ټول عالم به خراب شي. وفي الباب تدي باب کې حدیث دے دا ابی موسیٰ و دا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہما نا او دا حدیث حسن صحیح قاوی قال حدثنا محمد بن مشعل قال اخبرنا یحیی بن سعید عن سفیان الثوری عن الزبیر بن عدی قال دخلنا علی انس بن مالک دیوم وردن نشیو پان سبن مالک رضی اللہ عنہ وانی فشکونا الیه نمم شکایت کرو اتمان القامن الحجاج آغا چی منتکم تکلیف ملاوی دو دا حجاجنا فقال صحابی تسلی دا پاروی خفکی گئی ما ما من عامن نشتے وقال اللہ والذی مگر هاغ چی دینا پسوی شرم من واب بطر دنینا حتی تلقو ربکم تردی چی تاثر ملاو شید اقبل رب سرا سمعتو هاغا من نبیكم مادا استاسو دا پیغمبر علیہ السلام نوریدنی. دا حجاج ابن یوسف سقفی دا ظلم کولو نو دیرال لوزت شکایت کولو نگورا اخکار وی رورو گنوڑی دا عمر رضی اللہ عنہ پا زمانہ کی چی بے گناہگار او بیدین ہوندی ہو نو خلق لگے ادرولو پتکے بے والا سر نلد کو امام شابی وی نکل چې د زیاد باب صحیح را لنا اپا کورو وار شورو کر نو ورپسی جنو باب شان را لن نئی ور سر دا مجرم گیر اخری لن شورو کر نو بیس ابن مروان چراغ ناہو اللہ نیخونو کلا سکی ٹکوال نو چه حجاج را لغل کدی کار نکی دبو پا معمولی جرم ام سرے پتورا قتل کو او دا اللہ قانون و حکم دین قتل دا سی خبر ورپسی ورپسی رو سکی گی خراب دو بانی روان دا کما مولی لگا اصلاو شی و مجموعی لحاظ کر خبر کی نقصان وازی وی سب عرقی بخاری شریف کی دا سر اغلیس درو فین اولایات علیکم زمان اللہ لگی بعدہ شر منو وی سب عرقی وی نبرادی پتا سے زمانا تاسو د زمانه ناراضي مگر رستو بداوی نه خطرناک ني اگر الله د حدیث د معجزات نه دي احوال لا راغلي نه دي او خبر ور کړي دا وږي پدري خبر شروع اگر معمولی وي کله کوم ته خاصه ناراضي نو هغه د دې حدیث بارے کې اشکال نشته. لقد عمر بن عبد العزيز رحم الله زمانہ پس زمانے دے حجاج نہ لغن دی وا او اے دیر لی خیر ہو بالکل شر پر ختم شے نو دا بعد ہوا شر من ہو دا اکثر یہ ہے کہ تن لگ لگ خیر والے رات کی کرا نہ بس لگ ہوا ہوئی او اثر دسلی مولا و لا بد للناس من تنفیس ہے و خلق و بکن لگا ساری کدا سیو ظالم پس اسم دستی بل ظالم ہے نلگا ساغ تلفتی بیوی او یوکالوی یا بد وکالوی یا بکم و بیروی وی داوی دری دی ماد فی غمبر علیہ السلام سا سنا دا حجات پا دور کدیر صحابم جوندیو عبد الله مسعود رضی اللہ عنہ نظر آجی پتا سی اور مگر آگو بستر الجر زیادن جدین مخی و تردی چی قیامت قائم شی ویدی دیکی گوری زر دجوان بہتر والے او دمال دیر والے نذکر خوب ایدی کل ہو رہی دا تیرنی بھائی چوز جوڑای نیشتا سرنی پس بار سلیلی پخوا کورنو و پسی رسو بنگلی رانی وینا ولیکن لا یاتی علیکم یوم الا هو اقل علما من اليوم الذي مضى قبله علم بختمی دن بفکمی دنیا کو دیر شوانا رس حبرنا دنیا دیر دل او کمی دل چون کی دلی عمر مقصد نلے علم بکمی کی ذکا علماء بزی تاکہ خلق برازی امر بالمعروف بزی نهی عن المنکر بزی نبدی وقت عذابنا برازی در قوم دے امام مسروق نم نکر لے لکا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نم نکر لے وینا برازی زمانہ بزر رسبت بطر ہے ویدور زمانہ دار آزانہ دا مسروق رحم اللہ یو سره مده بلنه مالدار او یو کار مده بلنه بهتری لیکن علماؤکم و فقهاؤکم یذهبون ستاسو عالمان و فقها او غنیکان نیکان خلق بلاشی تاسو بده علمان و مرادشی و قوم پخبل رای و دخیرتی و دخوایش خطیب ورکی او امام مسعود کې قول دا د اجازه په ډېر باندې باندې او په کم باندې نه ده چې د فلانو په بستر باران د کم شي او د کم شي ولکن به ذهاب العلماء علماء به خطر شي ندا څخه خلک براشي کی پرای به فتوی ورکړي اسلام به ټوکړي ټوکړي کی اسلام بدئی ٹکڑی ٹکڑی کی ہارا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابن ابي عدي عن حميد رحمهم الله عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تقوم الساعة قائم بنش قیامت حتى لا يقال ترديك بنش ويل فزمك في الله الله دا الله الله يا فرس سر او را تقرار دا تاكيد دا فار مانا لا قیامت بنقائمی مگر پناکار خلقو دمر منصوب نیشه الله الله ایو دمرا ممسوکنی اتا تل مخی تیر شل چی او هوا براشی لیمن ده طرفنا ده طول مومنان روحنا با قبض کی او شریان با فاتی شی اللہ مطیبی و ای حتی لا یقال اللہ و اللہ ای حتی لا یذکر اسم اللہ ولا یعبد دا اللہ نم بیابود نشی او دا اللہ عبادت و بندگی بکید نشی نقیامت براشی آغا حدیث حسن و بھی قال حدثنا محمد بن المسنع قال آبرنا خالد بن الحارث عن حمید عن انس نحوه ولم يرفعه وهذا صح من الحدیث الاول دا مخینی حدیث نا لیر صحیح ہے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو وحدثنا راها تحويل السند وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي رحمهم الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة قيامت بقائم نشي حتى يكون أصحاب الناس تردی چی شیبا دیر مال والد خلقنا او دیر خیستا جن والد خلقنا تو دنیا کی او دیر اچت پا منصب و مرتب کی پا امور دو دنیا لقا ابن لقا زلیل زید زلیل لعیم ابن لعیم رضی النصب دلی الحصب نبورت ساتل پی جندیشی او سنسل او باس خلق دنیا کی مشران شیر لقا دا لعیم ابن لعیم لقا ابن لقا یعنی لعیم ابن لعیم او اصل کے لقا عرب غلام توی او بیا په دیو کوفتیا او مزمت کې استعمالي او سړی ته لقا او یو خزي ته لقا وي اکل معصوم تب دې اطلاع کیږي لکه الله ابو دراغ حسن ابن علی رضی الله عنه له ټول یا ثم لقا اما معصوم دلته کیستا لکه چې اطلاع په کبیر شي ندینا مرادی و معشوم پہ علم و فا اقل کے حابا حدیث حسن انما نعرف من حدیث عمر ابن ابی عمر و بیه قال حدثنا واصل ابن عبدالعلا قال عبرنا محمد ابن فزیر نبی یا نبی حاضر رحمهم اللہ نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقیع الارض روب غرز ازمت افلاد کبیدی حاف آغا تکرید جی گرد دی امثال الاسطوان فمثل دستنو من الزهب والفضوى دسرو دسمن زرنا اید قیامت دویدش پیلی سرا دازمک بکلی دخل جگر رو غرزی دستن استن امرا دسرو زرو چکری بی دسمن زرو چکری بی قال قیدی السارقو اللہ حبیب ایرابشی او غل نددی سرو سپن سر بودری ازا دیری بے پراتی فَيَقُولُ فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي فَدِي مَعَلْ كِذَمَا لَا اسْتَرْشَوَيَوُ دیکھیں بلا اسْتَرْشَوَيَوُ مِنِ رَسُوب بَقَا رَيْنَا دَاغُ وَرَمَا مَقْصُود گَرْزُولِ وَفَانِي وَنِمْغِلِ دُنیا اَوْرَابَ شِقَاتٍ فَيَقُولُ وَيَقُولُ فِي هَذَا قُطِلْتُو ورد دی مال بارکی زقتل کرشم دیکھ قاتل النفس مراد دے ویجیو القاطع رابشی غسل رحمی کرکون کے فیقول وائبا فی هادا خطاعت رحمی ورد دی مال دو اجن مارشتاق الولی کرکنی وائبا ثم يدعونه جاب دامان داسر و سبنزر فریدی فرا یاخذون منه شئن نبرا فلید دین سشے ایک پمان سوک ستا یلتا هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه الا من هذا الوجه باب وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال ابرنا الفرج فرج ابو فضالة الشامی عن یحیی بن سعید عن محمد بن عمرو بن علی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا فعلت امتی خمسا عشر حصلتا کلت نما امت پینزل لسکارنوں کی نحل بها البلاء رانا ذل بشی پدوی عذاب قیل وما ہی یا رسول اللہ یغسنی اذا اللہ حبیبا قال اذا کان المغنم دولن کلچ غنیمت پخ المنس کی تقسیم ای یو بلل ورکه بلبل تا او فقیرانو غریبانو ایته نو ورچای ولمانه مغنما او چکلا مان خلق داسی غنی لک غنیمت وزکات مغرما او زکات به خلق تاوان غنی خدا اوس بوجه دې دې مرا کالو یاردا دې دې مرا زکات او خدا خدان نه دا په ما جو قربان دې دې را خدان نه اپ زکات او قربان او کوشر ور کول وزر کی خفای واثار رجل زوجته او تاب جای شروع کیو سره د خزی واخر امه او مور نا فرمانی وشورو کی خلچ ورطا سوئی او سنے منی کئی آمکارو نر اللہ دو حکم نم و خالیف دیدے بے منی دا مانا نو گنی جی دخلی تابجاری ناروا کہ او خد خارم تا سئی خبرکی دی شریعت مطابق نلاوی آشیروهن بالمعروف او خد بورتا دی شریعت نخلاف حکم کئی او دے بے منی وعق امہو او مور مخالفت و نافرمانی بکی و غر صدیقه او دوست سر و احسانات کئی و جفا باہو اپلار بلری کئی و ارتفات الاسواق فی المساجد راپور تبشی آوازن دخل کو پجماتنو کے جگڑ گئی او لین دین بکئی او لوبی بکئی پا جماعت ہنو کی ورپ جماعت کے آواز را پورتا پور زمو علماء آئی ویرپ صوت پر مسجد ولو بذکر حرام آواز را پورتا پور پا جماعت کے اگر پا ذکر کرائن دام حرام ہونا روا ہے وکان زعیم القوم ارزلهم وکان زعیم القوم او ویبا مشر دی اقوام آغبا سوی ارزلهم فدی طولو کی بزلیوی و اکرم الرجل محافت شریدت بکی دیش دیو شرید یر دشر داغنا اے دیو خدیو شرید دیو جنیدت کیچ داغ دشر نیری و شربت الخمور او سکل بشی شرابنا و لبس الحریر او ریخم با چولشی و اتخرت القیانو او بنیش قیان قیانو یا غویندو تا چه غی دور سرنا کئی گڑیگی سندری وی والمعازفو او دپری بازی دنگ دنگ سامان لکنن وزنو کی ازاد خزم گڑیگی او غیر سندری وی او دپری او بازی وی دا قیامت علامات تی والا انا آخر هذه الامه او لعنت به شروع کی اخر د دې امت په اول باندې دا د دې دي چې یو سره سین لا سمته دې کې دې او دې خبر دا غاڅه په دې کې چې په مخ کې سدو کې نه رښت سره د مخ کې نه سمې دې نشي لعنت وو یا اخر د دې امت په اول باندې نو ګور رښت خلق را لې پیغمبران علیه السلام پر نه خل د الله د حبیب مرغری صحابه کرام پر نه خل تابعین او تب تابعین او ائمه کرام پر نخل دو چکل اللہ تنگی خطیجر اللہ خبری پورا شی فری ارتقیبو عند ذالک نو انتظار دکی دید دی سر ریحا حمراء یو سرسی لئی براشی سرسی لئی بوی اے رشت خلق بسلط صالحین و این موقس بدر دیوئی رابشی او سلی اسرا او حقصن پر ایار پر مکت ورن و تلوی او مسخن یا بد شکلن و مسخکی دلوی حالا حدیث غریب لا نعرف من حدیث علین اللہ من هذا الوجه ولا نعلم هذا نبی جنبی اوتن رواغن حدیثن یه ابن سعید انصاری غیر الفرج ابن فضالا وقد تکلم فیه بعض اهل الحدیث بعض علماء ده حدیث ده بارک تکلم کرے وضعفه من کبره ابنه او ده ضعیف گردول ده جهت ده حافظ ده دنا وقد روان وکی وغیر واحد من الامام او دن امام وکی و نور علماء و روایات نکل کنی و بیهی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا محمد بن یزید عن مسلم بن سعید عن رمیح الجزامی رحمهم اللہ عن ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اتخذ الفئم دولا قال شونيش مالك دولا خلق فصل من تقسيمي ولمانة مغنما أو مانة غنيمة وي والزكاة مغرما أو زكاة تاواني تاواني تاواني وتعلم لغير الدين او علم حاصل لشد فارد غير الدين فعلم الدين کے مقصد دے مال او جاہ او دا مقصد نئے چیز دے دن زکن او مسلمانان کی دے دن خور کن وعطوار رجل امراته او اشر تابداری قید خلی وعق امه او دمور نا فرمانی شورو کی و ادنا صدیقه دوسرا نیزی کئی و اقصوا باہو لری کئی پلار لرا و زہرت الاسوات فی المساجد را سرگنشی وازن را پور تشیف جماعتن کی او دا غب شیف شیزور کی و ساد القبیلت فاسقهم او مشرکی دی قبیلی اغنا فرمان دی مشر جوشی دی قبیلی فاسق وکان زعیم القوم ارزلون سردار دی او قوم پتولو کی زلیل داکو قاتع لکن ان زمانہ کی راستی سمرہ چی گندہ خلق دی اغد قوم او دی کلو محلو مشرانی و اکر مرلو مخافت شرهی عزت بکی دیشی دی او شری دی ارد شردانا و زارت القینات والمعازف ارا سرگنشی قینات اغدول سرنا والینزی او زنانا اول معازف او باجی دپڑی خدا جی مبارلی دی تیری دی اغرمی سیار دی نور فسادات کی و شربت الخمور او شراب اسکلشی و لانا آخرها من امت اولها لانت و یخید دی امت فاولد دی فلیرتقبو انتظار دیو کی دی اندگار تپو وقت دی کی ریحا حمرا دسیلی تکسری و زلزلتن او زلزلی و خصمن فزمتکن ورننا و تو و مدخن و شکل مدخکید و قضمن و دکان وریدو و آواتن و نور نخی تتتابا و چیو بالپسیموی کنظام بارن نظام وی عقد من نهر جوهر و خرد لکا اغا حار بال زور حار دے تار زور شن قوت عاصل کو داغ تار کرشی فتتاوا نظام ریوم الغلر دیوب الفسیدہ سے رو دوری گی اقریبا کی حدیث داری رضی اللہ عنہ نہارا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه مگر ذی وجنا و به قال حدثنا عباد بن یعقوب الکوفی قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الاعمش عن العارف عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی فی هذه الامت خصف فدی امت کی بخلق فزمکت ورخخی ومسخ شکلن بے مسکی شادو بانخی جران بتی جوڑی وقصف رود کانو ریدن بے فقال رجل من المسلمین یو شدید مسلمانان نبی یا رسول اللہ ومتا ذالک دا اللہ رسول دا بکلکی قال اذا ظهرت القيام كلت قيام وسرغنشي اي زنان دي جديري او سندر وي غدي او خلق تماشي كه والمعازف او دول سرنا وشربت الخمور او شربت الخمور او شراب بسلكي نو قدی وقت اللہ عذاب برازی هذا حدیث غریب وروی هذا الحدیث عن الاعمش عن عبد الرحمن بن ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا باب ما جا فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعشت انا والساعت کہاتین ویتنا وبه باب د پرویان د قوم نبی علیہ السلام جو را لې غلې شه امزا قیامت داسی او کدی دو غوتی اشاره فرمایلا وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن حیاج الاسدی والکوفی قال اخبرنا یحیی بن عبد الرحمن الارحبی قال اخبرنا عبيدة بن الاسود عن مجالد عن قيس بن ابي حازم عن المستورد بن شداد الفهري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بعثت عسرا لابليس ونزل في نفس الساعه فعين درات لود قيامته بلکن قیامت کرنی زیزا اللہ را لی گنے بلکن کیوشے ساواری و صبح ذا تنفت اے زہر فی نفس سا فا نفس ظاہری دود قیامت کو وقت اللہ را لی گنے فسبقت حادث راوان لشند قیامتنا کما سبقت حادی حادی ہی اے لکدا بت چیزی بتن روان لشویرا لِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى نَلَابِدِ دُوَارُ بُتُتَ اِشَارَوْكَ دَا سَبَابَا وَدَرْمِيَانَ بُتَعَدِ فَمَنْ سِلِتْ فَرَقْ دِكَرَا اے بس لُغُن تِ تِزْرَا وَانْدِ شَوِمْ كِيَانَتْ رَا فَسِحِنِمْ على حدیث غریب من حدیث المستورد ابن شداد رضی اللہ عنہ لا نعرف الا من هذا الوجه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبان قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت وأنا وصعت كهاتين رالي بلشه امزا وقيامت داز وأشار أبو داود أو شارك روا أبو داود بالصبابة والإفطار پدی سبابا او درمیان گتی فما فضل احداهما علی الاخرى وی فما فضل احداهما علی الاخرى صدیو گدوال دیود دیدوار کبلا دیکی خلغنتی ایزیات والنی لغنتی پدی کی زیات والنی هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في قتال الترك باب دفع بيان قتال الترك كي وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وعبد الجبار بن العلاء قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه قيامت بقائم نشي حتى تقاتلوا قوما شوب جنگي لي دي او قوم سرا نعالهم الشعر داري في زار بد ويختوي ایوی زبر اوتوب دوی اختدیلی چی پخوک بیراک کریشی لکا پیزار چی خوکی یادا مانا ہو یادای با پیزار دوی اختونا جوڑ کرے وی اختونا میں سکن سی من سی جوڑی کلی اغینا بے پیزار جوڑ کرے ولا تقوم الساعة قائم بنشي قیامت حتى تقاتلوا قوما وبجنگي جو قوم سرکان وجوههم تبرز المخند المجان المطرقة مجان میم و میم بان فتح را فجین و نون مشدد دے دا جمع دا دم جنن دا دال توئی تبوی بن دادالی ندی المطرقا اے مطرقا دیتو چیو بل دپاتا سرمنت کولی شیوی یو سرمن دپاتا ملوی ددائی مخون ددال سر مشابق لکدال فلنوی مخون بفلنوی او لکدال گولوی ددائی مخون بگولوی او لکا مطرقا دیتو چیو سرمند پاس دی بلتا کولی ندیر وحبید دیکو مخون و مخون بی غط قطوی اپنی باپ کی حدیث دید آبی بکر بن صدیق رضی اللہ عنہونا او دبرید رضی اللہ عنہونا دابی سعید او دامر ابن تغلب او دنوالی رضی اللہ تعالی عنہونا حدا حدیث حسن صحیح وصلى الله تعالى على خير خلقه